जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। तो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जीवा जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जीवा जोगी जी।